وہ موضوع ہے اسلام میں وراثت کا تصور. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قانون وراثت انتہائی پیچیدہ اور انتہائی مشکل موضوع ہے. اس قانون کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ علم الفرائض کے نام سے ایک علم مدون ہوا ہے. آج اس مبارک محفل میں میری کوشش یہ ہوگی کہ اس قانون کے کلیات پر میں بحث کروں, اس طرح کہ ان کلیات سے جزئیات کا استخراج ہمارے لیے بڑی حد تک آسان ہو جائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی بہت ساری آیتیں, آپ یوں کہہ لیں کہ دو رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہر آیت کا دوسری آیت سے بڑا گہرا ربط ہے. سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ تخلیق کی تین قسمیں ہیں. ایک تو جاندار کو بے جان سے پیدا کرنا, جیسے حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی بے جان ہے, اس بے جان چیز سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. بے جان سے جاندار کو پیدا کرنا, یہ تخلیق کی پہلی قسم. دوسری قسم, جاندار کو جاندار سے پیدا کرنا مگر توالد متعارف کے خلاف ہو. مثلا حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا, ان کی پسلی سے پیدا کیا. تو دیکھیے حضرت آدم جاندار ہیں, جاندار سے جاندار کو پیدا کیا جا رہا ہے, مگر پیدا کرنے کا جو متعارف طریقہ ہے جس کو ہم نے توالد متعارف کہا ہے, اس کے خلاف. تیسرا طریقہ وہ جو معروف اور مشاہد ہے کہ جاندار کو جاندار سے پیدا کرنا بطریق توالد متعارف, کہ ایک عورت ایک مرد سے ملتی ہے, ایک مرد ایک عورت سے ملتا ہے تو بچہ وجود میں آتا ہے. اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ ایک مرد اور ایک عورت جب رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو خاندان وجود میں آتا ہے. جب تک کسی لڑکے کی شادی نہ ہو تب تک وہ مختلف رشتوں سے منسلک نہیں ہوتا. شادی ہو گئی تب کسی کا شوہر ہو گیا, بچہ ہوا باپ بن گیا, کسی کا چچا ہوا اب کسی کا نانا بنے گا, کسی کا دادا بنے گا. اور یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے عورت کی وجہ سے, ورنہ مرد بچے کیسے پیدا کر سکتا. گویا مرد اور عورت کا رشتے ازدواج میں منسلک ہونا یہ خاندان کی بنیاد ہے, اور اس بنیاد کو فراہم کرنے میں بنیادی رول عورت ادا کرتی ہے. یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک خاندان وجود میں آیا, اسی طرح مختلف خاندانوں سے مل کر معاشرہ یعنی سوسائٹی وجود میں آتی. سوسائٹی وجود میں آ گئی, معاشرہ وجود میں آ گیا. اب قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے دو ہیں. ایک طبقہ ہے یتیموں کا, وہ بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو, توجہ دلائی گئی معاشرے کے افراد کی کہ اس بچے کی نگہداشت کی جائے, ورنہ اگر یہ غلط راستے پر چل نکلا تو خود معاشرے کے لیے سخت مضر, سخت مہلک اور نقصان دہ ثابت ہوگا. لہذا ایک دینی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے کے افراد اس یتیم بچے کی پرورش کریں, کفالت کریں, اس کی نگہداشت کریں. اسی وجہ سے معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد معاشرے کے جو دو طبقے ہیں, کمزور, یتیم اور عورت, اس میں سب سے پہلے یتیموں کا تذکرہ ہوا ہے. وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال دے دو. اور دوسرا کمزور طبقہ عورتوں کا طبقہ ہے, یہ فطری طور پر کمزور واقع ہوئی ہے. اسی وجہ سے قرآن و سنت میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بے انتہا تاکید کی گئی. اسلام سے پہلے اس کا کوئی حق ہی نہیں تسلیم کیا جاتا تھا, اور حق کو تسلیم کیا کریں, حق کے لیے کیا روئیں, اس کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شناعت اور قباحت کو واضح کرنے کے لیے باقاعدہ میدان محشر کو پیش کر کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ بتایا ہے کہ اس زندہ درگول لڑکی سے پوچھا جائے گا, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کیا ٹیک ہے بولنے کا. قرآن ایسی کتاب ہے, وہ خود بتا دیتی ہے کہ میں کسی انسان کا کلام نہیں ہوں. ایسے بھی گفتگو ہوتی ہے کیا؟ اللہ, کیا قافیہ ہے, کیا ردم ہے, کیا آہنگ ہے, کیا بات کرنے کا اسلوب ہے, قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تیری خطا کیا تھی, کس خطا کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا, تو اس صنف کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بیٹی کی پیدائش معاشرے میں ننگ و عار کا باعث تھی, توہین اور تذلیل کا باعث تھی. اگر کسی آدمی کو یہ خوشخبری کی دی جاتی کہ تیرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا, تمنا یہ کرتا تھا کہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتا. مہر لوگ ہڑپ کر جاتے تھے, مہر نہیں دیتے تھے, اور وراثت میں تو اس کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. اسلام نے آ کر کے عورت کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ مقام کسی اور مذہب نے عورت کو نہیں عطا کیا ہے. ماں کی حیثیت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت, بیٹی کی حیثیت میں ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک باعث دخول جنت, بہن ہے تو اس کی حیثیت یہ کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک باعث دخول جنت, بیوی ہے تو باعث تسکین دل اور باعث راحت دل ہے. اور قرآن نے باقاعدہ ایک ضابطہ دیا, ایک اصول دیا کہ مہر بلا جھجک, بلا پسو پیش عورت کو دے دیا جائے, یہ اس کا حق ہے. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, خوشی خوشی عورتوں کو ان کا مہر دے دیا جائے. مہر کے بارے میں تاکید. اس کے بعد وراثت میں باقاعدہ بالاستقلال مستقل طور پر ان کے حصے کی وضاحت کی گئی. فرمایا گیا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترک الوالدان والاقربون. قرآن حکیم جلدی جملہ ریپیٹ نہیں کرتا, یوں بھی کہا جا سکتا تھا للرجال وللنساء نصیب مما ترک الوالدین ولا اقربون، یوں بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن وہی جملہ جو مرد کے لیے استعمال ہوا وہی جملہ عورت کے لیے بھی استعمال کر کے یہ بتانا چاہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ جس طرح ترکے میں مستقل حق مرد کا ہے، عورت بھی مستقل طور پر ترکے میں حصے دار ہے. للرجال، جملہ دیکھیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. جو جملہ مرد کے لیے استعمال کیا گیا وہی جملہ عورت کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی جس طرح مرد ترکے میں مستقل طور پر حقدار ہے ایسے ہی ترکے کی حقدار مستقل طور پر عورت بھی ہے. اور یہاں لفظ نصیب لایا گیا ہے، نصیب، جبکہ عربی میں خود حصے کے لیے حصتن آتا ہے، یہاں حصہ جس کی جمع حصص آتی ہے، نہ لا کر نصیب لایا گیا، یعنی نصیب یہ لفظ نصب سے بنا ہے، متعین ہے، جیسے کسی چیز کو نصب کر دیا جائے اسے بدقت ہی وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، ایسے یہ حصہ متعین ہے، نصب کر دیا گیا ہے، دینا ہی ہے. حصے کے لیے نصیب کا لفظ بھی جو استعمال کیا گیا ہے انتہائی قابل غور ہے. تو للرجال نصیب، یہ متعین حصہ ہے، نصیب ہے. اچھا، قانون وراثت کی تقسیم کی بنیاد کیا ہے؟ کس رشتے سے لوگ ترکے کے حقدار بنیں گے؟ صرف دو ہی رشتے ہیں، ولادت کا رشتہ اور اقربیت کا رشتہ. جیسے کہ بتائیے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدان سے بتایا گیا کہ ترکے میں حصے دار بننے کے لیے رشتے ولادت ضروری ہے. ترک الوالدان، اور دوسرا رشتہ والاقربون اقربیت کا، یعنی اگر رشتے دار قریب موجود ہے تو قریب رشتے دار کی موجودگی میں بعید جو دور کا رشتے دار ہے وہ ترکے سے محروم ہوگا، اسی وجہ سے اقربون کہا گیا. میت کا جو سب سے قریبی ہے وہ ترکے کا حصے دار ہوگا، قریب کے موجود ہوتے ہوئے بعید رشتے دار کو ترکے سے حق نہیں دیا جائے گا. تو للرجال کی شرح ہوئی، نصیب کی شرح ہوئی، اور مما ترک الوالدان والاقربون، والدان اور اقربون لانے کی وجہ بھی میں نے بتائی کہ انہی دو رشتوں سے آدمی وراثت کا حقدار ٹھہرتا ہے. اور ترکہ سے ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں کہ میراث کی تقسیم آدمی کے مرنے کے بعد ہوگی، زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی. یہ نقطہ ذہن نشین کر لیا جائے. اس سلسلے میں میں ہاں ایک حدیث پڑھ دوں. حدیث اس طرح، وعن اسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. رواہ البخاری فی کتاب الفرائض. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے، روایت پوری کی پوری ہے، کامل روایت ہے، کتاب الفرائض کے اندر لائیں. حضرت اسامہ ابن زید اس روایت کے راوی ہیں. حضرت اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ کفر اور اسلام ندی کے دو پارٹ ہیں، دونوں آپس میں نہیں ملتے. باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں کوئی ایک مسلمان اور کافر ہے تو ایک دوسرے کے ترکے میں حصے دار نہیں ہو سکتے. ایک اصول یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا اصول اس حدیث میں، حدیث اس طرح، وان عمرو بن شعیب عن ابی عن جده قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لقاتل شیء فإن لم یکن له وارث یرثه اقرب الناس الیہ ولا یرث القاتل شیئا. رواہ البیہقی فی کتاب الفرائض. حضرت امام بیہقی اس روایت کو، پوری روایت ہے، کتاب الفرائض کے اندر لائیں. عمر ابن شعیب ان ابی ہن جدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل مقتول کے ترکے سے حصہ نہیں پائے گا. اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل کو مقتول کے ترکے سے کچھ بھی نہیں ملے گا. لا یرث القاتل شیئا. قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قتل خطا، ایک ہے قتل عمد. قرآن کے پانچویں پارے سے سورہ نساء کے اندر آگے چل کر کے بیان کیا گیا ہے، وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا او من يقتل مؤمنا متعمدا. آگے فرمایا گیا تو قرآن نے خود تقسیم کر دی قتل کی، کہ قتل کی دو قسم ہے، قتل خطا. وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، ایک ہے قتل خطا، غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، قتل کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس کا قتل ہو گیا، مارنا نہیں چاہتا تھا مر گیا، یہ قتل خطا ہے. اور دوسری صورت قتل کی ہے، جان بوجھ کر کے کسی کو مار ڈالے. تو قتل کی دو قسمیں، قتل خطا، قتل عمد، قاتل خاطی اور قاتل عامد، قاتل متعمد، دونوں مقتول کے ترکے سے کچھ نہیں پائیں گے. روایت کو ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر لیں، ان عمر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لقاتل شیء فان لم یکن له وارث یرثه اقرب الناس الیہ ولا یرث القاتل شیئا رواہ البیہقی فی کتاب الفرائض. تو دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو میت کے مرنے کے بعد ہی ترکے کی تقسیم ہوگی، زندگی میں اگر باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے رہا ہے تو یہ ہبہ ہے، یہ عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے. یہ بیٹی کو 50 تولہ سونا دے دیا، بیٹی اس کی مالک ہے، مالکہ ہے، یہ ہبہ ہے. بیٹے کو زندگی میں کچھ دے دیا، یہ ہبہ ہے، یہ گفٹ ہے. یہ اور ایک بات یاد رکھیں کہ وراثت کی تقسیم آدمی کی زندگی میں اس وجہ سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم میراث کا قانون یہ بتایا ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے اور لڑکے کو دو حصہ دیا جائے. ظاہر ہے کہ تقسیم میراث اس قانون کے مطابق ہوگی کہ لڑکی کا ایک حصہ، لڑکے کا دو حصہ. لیکن اگر آدمی زندہ ہے، ابھی مرا نہیں، جتنا لڑکے کو دے رہا ہے اتنا ہی لڑکی کو دے. لڑکے اور لڑکی کے درمیان آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، یہ فرق مرنے کے بعد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنی زندگی میں میراث کی تقسیم نہیں کر سکتا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، ایک ایک لفظ کی میں نے شرح کی. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، یہ جملہ بعینی ریپیٹ کیا گیا. جس طرح مستقل طور پر ترکے میں حصے داری مرد کی ہے، مستقل طور پر عورت بھی ترکے کی حصے دار ہے. اس کے بعد مما قل منه او کثر کہا گیا. عام طور پر زمانے جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ اگر گھر میں کوئی شمشیر زن ہے، جنگجو کوئی ہے، لڑائیوں میں حصہ لینے والا ہوتا، تو وہ کہتا کہ بھئی میرے باپ کے ترکے میں یہ ڈھال ہے، لا مجھے دے دو. عورت کیا کرے گی؟ یہ تلوار ہے، لا مجھے دے دو. یہ نیام ہے، مجھے دے دو. عورت کیا کرے گی؟ رہے گا ایسا نہیں، چاہے 10 روپیہ ہی ہو، اس 10 روپے کی تقسیم ہوگی. مما قل منہ او کثر، چاہے مال وراثت کم ہو یا زیادہ ہو، باپ نے جتنا کچھ چھوڑا ہے، میت نے جتنا کچھ چھوڑا ہے، ایک ایک پیسہ ذوی الفروض جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں، ان سب کے اوپر تقسیم ہوگا. یہ مما قل منہ او کثر کی شرح، مال وراثت چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، سب میں وہ تقسیم جاری ہوگی. اس کے بعد ٹکڑا، نصیبا مفروضا, یہ جو حصہ ہے یہ مفروض ہے. یہ مفروض لا کر کے کیا بتانا چاہ اللہ تبارک تعالیٰ نے, ایک ایک لفظ ایسا ہے قرآن حکیم میں انگوٹھی میں نگینے کی طرح. اللہ اگر اس لفظ کو ہٹا دیا جائے تو معنی ہی بگڑ جائے گا, قانونی بگڑ جائے گا, قانونی بدل جائے گا. نصیبا مفروضا, یہ حصہ مفروض ہے, فرض کیا ہوا, اس سے ایک قانون نکلا. قانون یہ ہے کہ انتقال وراثت, یعنی میت نے جو مال چھوڑا ہے اس کا انتقال, انتقال ملکیت جبری ہے. آدمی مر گیا, بھائیوں نے پوری پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا, بہن بولتی ہے کہ اگر میں اصرار کروں گی تو بھائی گھر میں کبھی آنے نہیں دیں گے, ناچاکی پیدا ہو جائے گی. بیچاری دل محسوس کر کے بولتی ہے بھائی جان مجھے نہیں چاہیے, پوری پراپرٹی آپ ہی لوگ رکھیے. اتنا کہہ دینے سے یہ حق معاف نہیں ہوتا, اب بھی وہ لڑکی ترکے میں حصے دار ہے. نصیبم مفروضہ, انتقال ملکیت جبری ہے. ایک نقطہ یہاں اور بتاؤں کہ زکات میں بھی ملکیت کا انتقال ہوتا ہے. آپ 100 روپے میں 2.5 روپیہ دیتے ہیں, ملکیت کا انتقال ہوا امیر سے غریب کی طرف, امیر سے غریب کی طرف, امیر سے فقیر کی طرف انتقال ملکیت. اور یہاں بھی میت کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد, آدمی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ملکیت کا انتقال ہو رہا ہے. ان دونوں انتقالات میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں انتقال ملکیت ہے. زکات میں بھی ملکیت منتقل ہوتی ہے اور وراثت میں بھی ملکیت منتقل ہوتی ہے. دونوں ملکیتوں کے انتقال میں موتد بھی کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وراثت میں انتقال ملکیت کا کامل دستور ہے اور زکات میں انتقال ملکیت کا جزوی پہلو ہے. یہ فرق ہے دونوں. جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وراثت میں وارثین کو حصہ دینا زکات دینے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے, جس کو میں ابھی ثابت کروں گا قرآن حکیم سے. تو یہ ہے نصیب مفروضہ, یہ ایسا حصہ ہے جو مفروض ہے. قانون یہ نکلا اس لفظ سے کہ انتقال ملکیت وراثت کے اندر جبری ہے. اگر لڑکی یہ بول دے مجھے نہیں چاہیے بھائی جان آپ اپنے پاس رکھو, تو اس کے کہہ دینے سے اس کا حق ختم نہیں ہوتا, اب بھی ترکے میں اس کا حق باقی ہے. اس لیے کہ لفظ مفروض نے آ کر بتایا کہ انتقال ملکیت جبری ہے. آدمی مر گیا, ملکیت تقسیم ہو رہی ہے, کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے جن کا حق اللہ نے متعین نہیں کیا. تو اب ایک جذباتی بات کہی جا رہی, جذبے کو اپیل کیا جا رہا ہے, ایموشن کو ابھارا جا رہا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ایسے لوگ جن کا حصہ اللہ نے متعین نہیں کیا ہے, جن کا حصہ اللہ نے متعین نہیں کیا ہے وہ حاضر ہو گئے, رشتے داری ہیں بےچارے. اللہ فرما رہا ہے ان کو بھی کچھ دے دو, اور اگر مال بہت کم ہے تو ان سے بھلی بات کہہ دو, بھائی امی لوگوں کو بہت کم ملا ہے تمہیں کیا دیں. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اگر مال وراثت زیادہ ہے تو ان کو بھی کچھ دے دو, اس لیے کہ یہ جو کچھ ملا ہے فری میں تم کو ملا ہے, بغیر محنت کے ملا ہے, لہذا اس میں سے تم انہیں کچھ دے دو. اور اگر مال وراثت کثیر نہیں ہے قلیل ہے تو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, کون سے بھلی بات کہہ دو, بھائی ہمیں کو بہت کم ملا ہے اب آپ کو کیا دے. سمجھا؟ اس کے بعد ایک تاکید کی جا رہی ہے بھائیوں کو, وارثین کو. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ذرا غور کرو, بھائی لوگ اگر حق مار لیتے ہیں بہن کا تو بہن تو یتیم ہے نا, بہن تو یتیم ہے, ذرا وہ بھی سوچیں کہ وہ مر جائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, کمزور بچے ہوں, ذریتن ضعافن, تو انہیں کیا ان پر اندیشہ نہیں ہوگا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں؟ تو ذرا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے تناظر میں ان یتیموں کو, ان مسکینوں کو بھی دیکھو. یہ ایک جذباتی اپیل کی گئی ہے. پہلے قانون بتایا گیا اور قانون کے بیان کرنے کے بعد جذبات کو اپیل کیا گیا کہ جو ایسے ہیں جن کا حق اللہ نے متعین نہیں کیا ان کو بھی کچھ دے دو اگر مال کثیر ہے تو. اس کے بعد ایک وعید ہے, جو لوگ دوسروں کا حق دبا کر بیٹھ جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. ان الذین یاکلون اموال الیتامى, وارث کو حق نہیں, بیٹی کو حق نہیں دیا گیا, بہن کو حق نہیں ملا, بھائی نے میت کی بیٹی یعنی اپنی بہن کو حق نہیں دیا, یتیم کا حق مارا نا اس نے. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو روپیہ پیسہ وہ کھا رہا ہے وہ روپیہ پیسہ نہیں کھا رہا ہے, وہ آگ کھا رہا ہے, اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, اور آگ سے آگ کو بڑی مناسبت ہے, لہذا پیٹ میں آگ بھر رہے ہو نا, بڑی دلچسپی ہے جہنم کو ایسے لوگوں سے جن کے اندر آگ بھری ہوئی ہو, آ جاؤ, بڑی مناسبت ہے ہم میں اور تم میں. انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے. عجیب بات یہ ہے کہ جہنم کی وہ صفت لائے گی سعیر, ایک بار بھڑک جانا, وہید الجحیم سعیرت, جب بھڑکا دی جائے گی. اللہ کیا رعایت لفظیاں ہیں قرآن حکیم کے بیان کرنے کا جو انداز ہے, قدر پیارا ہے, میں تو جھوم جھوم اٹھتا ہوں. اس کے بعد آیت وصیت, اس سے پہلے کہ میں اب آیت وصیت پر گفتگو کروں اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ بیک گراؤنڈ, وہ پس منظر ایک حدیث پاک میں, حدیث جیسے پاک اس طرح. وعن محمد ابن المنکدر سمع جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول مرست فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر وہو ماشیان فاتانی فقد اغمی علی فتوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصب علی وضوءه فافقت فقلت یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی کیف اقضی فی مالی فلم یجبنی بشین حتی نزلت آیت المواریث رواہ البخاری فی کتاب الفرائض. میں نے پوری روایت بخاری شریف کی جو کتاب الفرائض میں آپ کے سامنے پیش کر دی. راوی حضرت جابر بن عبداللہ, محمد ابن منقدر سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے سنا کہ میں بیمار ہو گیا. اب جب میں بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور دونوں پیدل چلتے آئے. وہما ماشیان, اس کا مطلب یہ ہوا کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عادت کو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ جابر بن عبداللہ بیمار ہیں, ابو بکر کو ساتھ لے کر کے آپ پیدل چلتے ہوئے ان کے پاس آئے. وہما ماشیان, دونوں, بوتھ آف دم وے واکنگ, دونوں آدمی پیدل چل رہے تھے. ماشیان بتایا گیا, ماشیان کسی چیز پر سوار ہو کر کے نہیں, پیدل آئے. اور جب میرے پاس آپ پہنچے تو فقط اغمی علیہ, میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو بے ہوش ہے تو آپ نے وضو بنایا. فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد وضو کا جو بقیہ پانی تھا وہ میرے اوپر چھڑک دیا. فصب علی وضوءه, اپنے وضو کا پانی میرے اوپر اڈیل دیا. فافقت, مجھے ہوش آ گیا, مجھے افاقہ ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول, شاید اس بیماری سے میں جانبر نہ ہو سکوں, زندگی میرے ساتھ وفا کرے نہ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ کئی فاصلہ فی مالی, میں اپنے مال کا کیا کروں, کیف اخذی فی مالی, اپنے مال میں میں کیا فیصلہ کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مسئلہ معلوم نہیں تھا, آپ خاموش ہو گئے. فلم یجبنی بشین, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. حتی نزلت آیت المواریث, یہاں تک کہ آیت میراث نازل ہوئی اور اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک بٹے تین سے زیادہ وصیت مت کرنا, وصیت کرنا ہو ذوی الفروض کے علاوہ کسی کے لیے تو 1/3 سے زیادہ مت کرنا. بقیہ تمہارا مال کن کن لوگوں میں تقسیم ہوگا, یہ آیت مواریث کے اندر پوری تفصیل ہے. یہ اس آیت کریمہ کا, آیت میراث کا پس منظر ہے, اور اس کا آغاز ایک لفظ سے ہو رہا ہے, یوصیکم اللہ, اللہ تم کو وصیت کرتا ہے, فی اولادکم, تمہاری اولاد کے تعلق سے. گویا یہ قانون وراثت, یہ تقسیم میراث کا ضابطہ, یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی وصیت کا پورا کرنا ضروری ہے. یہ ایک نقطہ معلوم ہوا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے جس کا حصہ متعین کر دیا ہے, اب میت اپنی زندگی میں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. لا وصیت لوارثین, وراثت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا حصہ متعین کر دیا ہے, مرنے سے پہلے آدمی وارثین کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر ایسا کر دے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میراث کی وہ اصلاح کر رہا ہے, ترمیم اور اصلاح. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس درجے کا ہے کہ کوئی انسان اس میں تصرف کرے, اس میں غلطیاں نکالے اور اس کی اصلاح کرے, ترمیم کرے؟ اگر آدمی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو گویا ایسا ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی وصیت کی اصلاح کر رہا ہے, لہذا وارثین کے لیے وصیت نہیں ہوگی. لا وصیت لوارثین ایک قانون بنا دیا گیا. اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پہلے پورے مال کو سامنے لایا جائے گا اور سب سے پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا. آپ ایک سوال یہاں کریں گے کہ یہاں معاملہ الٹا ہے, پہلے وصیت ہے اور بعد میں دین ہے, جبکہ ترتیب کیا ہونی چاہیے کہ پہلے میت کے مال سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے تو دین کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے, لیکن دین کا تذکرہ بعد میں ہے, بالکل آیت کے آخر میں ہے, اور وصیت کا تذکرہ پہلے. جواب اس کا یہ ہے کہ عام طور پر قرض دینے والا جس کو اس نے قرض دیا ہے اگر نہ دے تو آستین چڑھا کر لے لیتا ہے, تو دینا ہی ہے. تو عام طور پر قرض دینے والا اپنا قرض وصول لیتا ہے, دینے والا اگر پسو پیش کرے تو آستین چڑھا کر لے لیتا ہے. لیکن وصیت کے معاملے میں اکثر لوگ تغافل اور تساہل کا شکار ہوتے, وصیتوں کی تکمیل نہیں ہوتی, وصیتیں پوری نہیں کی جاتی, لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر دین سے وصیت کو مقدم رکھا گیا, دین کا تذکرہ بعد میں اور وصیت کا تذکرہ پہلے, اس کی اہمیت کے پیش نظر. لیکن ترتیب میں وراثت کی تقسیم کے وقت دین ترتیب میں پہلے ہے اور وصیت بعد میں. میں نے اس کی وضاحت کر دی تاکہ بعد میں کوئی شبہ ذہن کے اندر سر نہ ابھارے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہارے بچوں کے بارے میں, لڑکی کے بارے میں, لڑکے کے بارے میں. اور اگلا ٹکڑا تو انتہائی قابل غور ہے, اس میں عورتوں کا مقام بتایا گیا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ٹکڑا ہی عورتوں کے مقام کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے, کچھ اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لڑکے کا حصہ لڑکی کے حصے کا ڈبل ہے. جبکہ کیا کہنا چاہیے تھا, کیا کہنا چاہیے تھا, کہنا یہ چاہیے تھا کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے کا آدھا ہے, ایسا بولنا چاہیے. یہاں لڑکی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, لڑکے کا حصہ لڑکی کے دو حصے کے برابر ہے. یہاں ہائی لائٹ لڑکی کے حصے کو کیا گیا ہے, اللہ اکبر. اور دوسرا ٹکڑا بھی غور کے قابل ہے کہ اس کے اندر بھی عورت ہی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اگر لڑکی ایک ہے فلانس, تو وراثت میں اسے آدھا مل جائے گا. میں نے غور کیا تو آیت وراثت ہی کے اندر عورت کے مقام کو واضح کر دیا گیا. دیکھیے نا, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، عورت کے مقام کو واضح کرنے کے لیے ایک جملہ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یہاں بھی لڑکی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً، تیسرا جملہ بھی ایسا ہے کہ اس میں عورت ہی کا تذکرہ کیا گیا، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر لڑکیاں دو سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، انہیں دو بٹے تین دے دیا جائے، یہاں بھی لڑکی ہی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. آخر تک چلے جائیے آپ، ماں کا تذکرہ باپ کے تذکرے سے بہترین انداز میں کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت میراث کے اوپر اگر غور کر لیا جائے تو عورت کا مقام و مرتبہ آسانی سے متعین کیا جا سکتا ہے. اب یہاں ایک کلیہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حدیث پاک کی روشنی میں، تاکہ آپ اس کلیہ سے اگر کسی جزئیے کا استخراج اور استنباط کرنا چاہیں تو آسانی سے وہ جزئیہ آپ مستنبط کر لیں. پہلے حدیث پاک سنیے، حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض باہلها فما بقی فهو لأولى رجل ذکر، رواہ البخاری فی کتاب الفرائض. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائض کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوی الفروض کو، یعنی جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں وہ ذوی الفروض ہے، ان تمام حصے داروں کو، ذوی الفروض کو ان کا حق دے دو. الحق الفرائض باہلھا، ذوی الفروض کو جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ان کو ان کا حصہ دے دو، اور حصہ سب کو دینے کے بعد جو باقی بچے اس کو کیا کیا جائے، میت کا جو سب سے قریبی مذکر رشتہ دار ہے، مونس نہیں، لڑکی نہیں، مذکر رشتہ دار، اس کو دے دیا جائے. پہلے حدیث پاک کا ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھیں، اس کے بعد تمثیل. الحق الفرائض باہلھا، اس حدیث پاک کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، یہ کلیہ ہے، اس سے جزئیے کا استخراج کر سکتے ہیں. ذوی الفروض کو جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے، بیٹی کو اتنا ملنا چاہیے، بہن کو اتنا ملنا چاہیے، ماں کو اتنا ملنا چاہیے، بیوی کو اتنا ملنا چاہیے، شوہر کو اتنا ملنا چاہیے، دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو اتنا ملنا چاہیے، یہ سب ذوی الفروض ہیں، ان کو ان کے حصے دے دو. ایک جملہ، جو باقی بچے تقسیم کرنے کے بعد ذوی الفروض پر، تو میت کا جو سب سے قریبی مذکر رشتہ دار ہے اس کو دے دیا جائے. اور ترتیب میں پہلے لڑکا ہے، پھر باپ ہے، والدین ہے، پھر چچا وغیرہ ہے، یہ ترتیب رہے گی. مثال جیسے ایک آدمی مرا، ایک بیوی ہے، ماں ہے، اور ایک سے زائد بیٹیاں. اب آدمی مرا، ماں موجود ہے، بیوی موجود ہے، اور بیٹیاں ہیں. اولاد اگر موجود ہو تو اولاد کی موجودگی میں میت کی، یہ ضابطہ ہے، اولاد اگر موجود ہے میت کی تو ماں کو 1/6 اور بیوی کو 1/8، اور لڑکی اگر ایک سے زائد ہے تو 2/3. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک سے زائد لڑکیاں، ایک سے زائد بیٹیاں چھوڑ کر کے مرا ہے، ایک بیوی ہے، ماں ہے، تو اولاد کی موجودگی میں ماں کو 1/6، بیوی کو 1/8، اور ایک سے زائد لڑکیاں، 2/3 ان کو ملنے والا ہے، 2/3. تو اس طرح اس کو بنائیں، 1/6 پلس 1/8 پلس 2/3، اور پھر 6, 8 اور 3 کا LCM نکال لیا جائے، لیسٹ کامن ملٹیپل نکال لیا جائے، زو اضعاف اقل نکلا 24 نکلا، اور 24 کو اب یوں کیجئے کہ 1/6، 24 کا 1/6 کتنا ہوا، 6 × 6 = 24، 4 حصے، 6 × 6 جیسے 1/6، اور یہ 24 ہے، تو چھ کے چھ چھ چوک چوبیس, یہ چار حصہ مل جائے گا ایک بٹے چھ جس کو مل رہا ہے یعنی ماں کو. اب ایک بٹے آٹھ چوبیس کا, آٹھ ایک آٹھ آتی ہے چوبیس, تین حصے مل جائیں گے بیوی کو, دو بٹے تین چوبیس کا, دو بٹے تین تین ایک تین تین آٹھ چوبیس, آٹھ دونی سولہ, تو سولہ حصے مل جائیں گے ایک سے زیادہ لڑکیوں کو. مسئلہ بنا چوبیس سے, حصے کتنے ہیں چوبیس, اور تقسیم کرنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حصہ بچ گیا ہے سولہ, اور اسی طریقے سے چار اور تین, جب ہم ان سب کو پلس کرتے ہیں تو نکلتا ہے اس کا ٹوٹل کل میزان تیئیس. اب تیئیس تو ذوی الفروض پر تقسیم ہو گئے, ایک جو بچا وہ کس کو دیا جائے, وہ اسوا کو دے دیا جائے. جی ایک جو بچا, تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا الحق الفرائض بی اہلیہ فما بقیا فہو لأولى رجل ذکر, ذوی الفروض کو ان کے حصے دے دو, اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ میت کا جو سب سے قریبی مذکر رشتہ دار ہے اس کو دے دیا جائے. یہاں ایک نقطہ اور ملحوظ رکھیں کہ دنیا میں ایک ہستی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ مال چھوڑ کر کے جائے اس کے وارث ہی نہیں ہوتے, اس کا مال تقسیم ہی نہیں ہوتا. دلیل دلیل یہ حدیث, حدیث پاک, حدیث حدیث پاک جس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نور ما ترکنا صدقۃ, رواہ البخاری فی کتاب الفرائض. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائض میں لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم پیغمبر جتنے بھی ہیں آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ہم پیغمبروں کی وراثت نہیں چلتی ہے. لہذا اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ حضرت فاطمہ نے باغ فدق جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استفادہ کیا کرتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے دعویٰ کیا تھا کہ اب نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں باغ فتح ہمیں دے دیا جائے, شاید مسئلہ ان کے ذہن میں واضح نہیں تھا. جب حدیث لائی گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ دنیا میں ایک ہستی ایسی ہوتی ہے پیغمبروں کی ہستی کی, ان کے مالوں میں وراثت نہیں چلتی. ما ترکنا صدقۃن, یہ جو چھوڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے. انبیاء کرام کے مالوں کے اندر وراثت نہیں چلتی, ان کے وارثین نہیں ہوتے کہ یہ مال جو نبی چھوڑ کر کے گئے ہیں وہ ان کے وارثین میں تقسیم کیا جائے. بیٹی کو کچھ ملے, بیٹے کو کچھ ملے, چچاؤں کو کچھ ملے, باپ کو کچھ ملے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ہستی ایسی ہوتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ نبوت یہ تمام مقامات میں تمام مناصب میں تمام عہدوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا منصب, سب سے اعلیٰ درجے کا عہدہ اور سب سے اعلیٰ درجے کا مرتبہ ہے, اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. اور یہ وہ مرتبہ ہے, دنیا میں تو نیتا بنایا جاتا ہے تو لوگوں کے ووٹ سے, کسی منصب پر پہنچتا تو انٹرویو سے, کسی منصب پر پہنچتا تو ووٹنگ کے ذریعے. یہ عہدہ ایسا ہے, اتنا اہم ہے کہ باقاعدہ اللہ منتخب کرتا ہے, کسی کا ووٹ نہیں لیتا. وہ اللہ یستوی من رسلہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا اپنا رسول منتخب کرتا ہے. یہ باری تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے, وہ جس کو چاہے رسول بناتا ہے. یہ انتخاب صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, دنیا کے ووٹنگ سے وہ عہدہ نہیں ملتا نبی کو. اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ دنیا میں اور کوئی دعویٰ نہیں کیا جاتا, اس سے بڑا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نبی ہوں, میرے اوپر وحی اترتی ہے اور میں جو بولتا ہوں میرے منہ سے نکلنے والا ہر ہر لفظ قانون ہوتا ہے. یہ عہدہ ایسا ہے کہ اتنا بڑا عہدہ اور کسی کا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ اتنی بڑا دعویٰ کرنے والا, لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ شاید یہ مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے. اتنا بڑا دعویٰ, اتنا بڑا ادعا مال حاصل کرنے کی وجہ سے کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہلوا دیا کہ میرے رسول یہ اعلان کر دو کہ یہ عہدہ اتنا بڑا عہدہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مال حاصل کرنے کی وجہ سے نبی نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. لہذا آپ کا جو بھی مال ہوگا وہ آپ کے مرنے کے بعد صدقہ ہو جائے گا آپ کے وارثین کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے رشتہ داروں کے اوپر، یہ ترکہ تقسیم نہیں ہوگا۔ ہاں انبیاء کرام مال کے علاوہ ایک دوسرا ترکہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں، علم کا، علم الہی کا، علم دین کا، اور جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں وہی در حقیقت وارث الانبیاء ہوتے ہیں، نبی کے وارثین ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد انبیاء کے مشن کو، انبیاء کے کاز کو یہی زندہ رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچ مچ کے وارثین انبیاء۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ ایک ہے ذوی الفروض جن کا حصہ اللہ تبارک تعالی نے متعین کر دیا ہے، ان کے درمیان یہ وراثہ تقسیم کی جائے گی، جو باقی بچے گا بقیہ لوگوں کو ملے گا۔ بقیہ لوگ کون ہیں؟ پہلے ہم یہ بتائیں آپ کو، اصحاب الفروض کا مطلب آپ کو معلوم ہو گیا کہ جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متعین کر دیا، یہ اصحاب الفروض، ان کے بارے میں وصیت بھی نہیں ہوتی۔ ان کے بعد ان سے جو بچا وہ کن کو ملے گا؟ اسبات کو ملے گا۔ یہ اسبات تین طریقے کے ہوتے، چونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ بحث بہت عویس اور بہت مشکل اور بہت پیچیدہ ہے، لہذا جتنی چیزیں آسان تھیں آپ کی سمجھ میں آ گئیں۔ بقیہ جو باتیں کہنے جا رہا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، بار بار اگر اس کو سنیں گے تو وہ قواعد اور وہ ضوابط ذہن نشین ہو جائیں گے اور مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ اصحاب الفروض سے بچنے کے بعد اسبات کو ملتا ہے، اور اسبات کی تین قسم ہوتی ہیں، ایک اسبا بنفسہ، ایک اسبا بغیرہ، ایک اسبا ما غیرہ۔ اور اسبا بنفسہ جو ہوتے ہیں ان کی چار قسمیں ہوتی ہیں، ایک جزء اصل المیت، میت کا اصل یعنی میت کا باپ، میت کا باپ یہ اسبا ہے، جزء المیت میت کا حصہ یعنی اس کا بیٹا، تو میت کا باپ اصل المیت، میت کا بیٹا جزء المیت، یہ دو ہو گئے، میت کا باپ میت کا بیٹا۔ اس کے بعد جزء الاب بھائی، پھر جزء الجد چچا۔ تو گویا کہ باپ بیٹا بھائی چچا، یہ چار اصناف، یہ چار قسمیں ہو گئیں اسبا بنفسی کی، اسبا بنفسی ہم اربعۃ اصناف، ان کی چار قسمیں ہیں، باپ بیٹا بھائی چچا، اور ایک ہے اسبا بغیر ہی، اس کی تعریف اس طرح آتی ہے، کل انسا تصیر اسبت ما انسا اخرى کالاخت مال بنت، ہر مؤنث یہ اسبا ہو جاتی ہے دوسری مؤنث کے ساتھ، جیسے بہن یہ اسبا ہو جاتی ہے میت کی بیٹی کی موجودگی میں، یہ ہے اسبا بغیر ہی۔ اور ایک ہے اسبا ما غیر ہی، اس کی تعریف ہے کہ ہی نسوت اللاتی لہن فرض ای ثلث و ثلثان یسرن اسوتن باخوتهن، وہ عورتیں جن کے حصے تو متعین ہیں، جیسے ایک بٹے تین اور دو بٹے تین، ثلث و ثلثان، ایک بٹے تین اور دو بٹے تین، ان کے حصے متعین ہیں، لیکن یہ اسبا ہو جاتی ہیں میت کے بھائیوں کی وجہ سے، باخوتهن اپنے بھائیوں کی وجہ سے، یہ عورتیں اپنے بھائیوں کی وجہ سے یہ محروم ہو جاتی ہے اور اسبا ہو جاتی ہیں۔ تو اسبا کی تین قسمیں، اصحاب الفروض سے بچنے کے بعد اسبات کو ملے گا، اسبا بنفس ہی چار، اور اسبا بغیر ہی میں نے بتایا، اسبا ما غیر ہی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، اور ایک ہے ذوی الارحام۔ ذوی الارحام کون ہے؟ الاقارب الذين ليسوا من العصبة ولا من ذوي الفروض كبنات الاخت وبنات الاعمام، یہ وہ رشتے دار ہوتے ہیں جو اسبا میں بھی نہیں ہوتے، اور نہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا حصہ اللہ نے متعین کیا، نہ وہ اسبا ہوتے نہ ذوی الفروض ہوتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جیسے بھتیجیاں ہیں اور چچا زاد بہنیں ہیں، یہ ذوی الارحام۔ تو گویا کہ ذوی الفروض، اسبات اور ذوی الارحام۔ اچھا وہ کون ذوی الفروض ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود حصے متعین کر دیے؟ ان کو میں نے چار مصروں کے اندر خود اکٹھا کر دیا ہے. اگر یہ چار مصرے معلوم ہو جائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اتنے لوگوں کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکے کے اندر خود متعین کر دیا ہے, اور یہ بارہ کی تعداد میں ہے, اور یہ بارہ کے بارہ اصحاب الفروض ہیں. شعر کیا ہے؟ اب جد زوج اخ اخیافی ماں بیٹی پوتی دادی, ابجد زوج اخ اخیافی ماں بیٹی پوتی دادی بیوی اخت اخیافی اخت حقیقی اللہ کی. یہ بارہ قسمیں ہیں, انہی کے اوپر یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے. اصحاب الفروض کل بارہ ہیں جن کو میں نے ان چار مصروں کے اندر جمع کر دیا ہے. اگر جاننا ہو تو اس طرح جان لیں جن کا حصہ اللہ نے متعین کیا ہے, اور بارہ ہیں جن کو ان چار مصروں کے اندر میں نے جمع کیا ہے. الگ ترتیب یوں جان لیں, باپ, دادا اور شوہر اور اخیافی بھائی. بھائی دو طریقے کے ہوتے ہیں, بہنیں دو طریقے کی ہوتی ہیں, بہنیں بلکہ تین طریقے کہہ لیجئے. ایک حقیقی بہن ہوتی ہے, حقیقی بھائی ہوتا ہے, ایک اخیافی بہن ہوتی ہے, اخیافی بھائی ہوتی ہے, اور ایک اللاتی بھائی ہوتا ہے, اور ایک اللاتی بہن ہوتی ہے. تو حقیقی بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ کو حقیقی بہن بھائی ہو گئے. اور اخیافی کیا؟ ماں شریک بھائی بہن, ماں شریک بھائی اخیافی بھائی, ماں شریک بہن اخیافی بہن, اور باپ شریک بھائی اللاتی بھائی, باپ شریک بہن اللاتی بہن. یہ کل بارہ ہیں, اور وراثت کی تقسیم انہی بارہ کے اوپر ہوگی. یہ اصحاب الفروض ہیں جن کی کل تعداد بارہ ہے. اور عجیب بات تو یہ کہ ہیں تو یہ بارہ جن کے اوپر وراثت کی تقسیم ہوگی, لیکن حصے کل چھ ہیں, بلکہ یوں کہیں سہام چھ ہیں. اور سہام جو چھ ہیں بہت عویس بحث ہے, یاد اگر یاد کرنا چاہوں تو یاد کر سکتے ہیں, اور نہیں تو ریپیٹ کر کے اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ صرف آپ ہی لوگوں کے لیے باتیں نہیں کہی جا رہی, بلکہ یہ کیسٹ پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. لہذا بہت سارے لوگ جن کے دماغ بہت اعلیٰ قسم کے ہیں اور جو اس فن سے شغف بھی رکھتے ہیں, ان کے پاس بھی یہ باتیں جا رہی ہیں. لہذا میں ان کے لیے بھی کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. تو سہام کو دو نوعوں میں تقسیم کر لیجئے, النوع الاول النوع الثانی. النوع الاول کے اندر تین, یعنی نصف, ربو اور ثمن. اگر اوپر سے آپ تنصیف کریں تو یہ ہوگا کہ ایک بٹے دو کا آدھا, ایک بٹے چار, ایک بٹے چار کا آدھا, ایک بٹے آٹھ, یہ ہو گیا. اور اگر تضیف کریں یعنی ڈبل کریں تو ایک بٹے آٹھ کا ڈبل ایک بٹے چار, اور ایک بٹے چار کا ڈبل ایک بٹے دو. نصف, ربو اور سمن, یہ نوع اول ہے. نوع ثانی سلوسان, یعنی دو بٹے تین, سلوس ایک بٹے تین, اور سدوس ایک بٹے چھ. اب اگر اوپر سے تنصیف کریں تو دو بٹے تین کا آدھا ایک بٹے تین, اور ایک بٹے تین کا آدھا ایک بٹے چھ. اور اگر تضیف کرنا چاہیں تو ایک بٹے چھ کا ڈبل ایک بٹے تین, اور ایک بٹے تین کا ڈبل دو بٹے تین. اس طریقے سے یہ نوع اول اور نوع ثانی ہے. اب مسئلہ کیسے بناتے ہیں؟ جب بنانا ہوا, جیسے ایک مسئلہ آیا کہ ایک لڑکا ہے, دو لڑکیاں ہیں, ماں موجود ہے, بیویاں چار ہیں, اور اس طریقے کا معاملہ, تو آپ کیسے بنائیں گے مسئلہ؟ مسئلہ اس طرح بنے گا کہ نوع اول کا پہلا یعنی نصف اگر نوع ثانی کے کل یا بعض سے ہو تو مسئلہ اچھے سے بنے گا, اور نوع اول کا ربو اگر نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ ہو تو مسئلہ بارہ سے بنے گا, اور نوع اول کا سمن نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ اگر ہو تو مسئلہ چوبیس سے بنے گا. وہ یا مسئلہ چھ سے بنے گا, بارہ سے بنے گا, اور چوبیس سے بنے گا. اور نوع اول ہی میں ایک دوسرے اگر فریکشن میں آ جائیں, بٹے میں آ جائیں, تو جس کی کسر بڑی رہے گی وہی عدد سب سے بڑی مانی جائے گی. العدد الاکبر تحت الکسری, جیسے ایک بٹے تین اور ایک بٹے دو, مسئلہ ایک بٹے تین سے بنے گا, اس لیے کہ ایک بٹے تین کا نصب نما ایک بٹے دو کے نصب نما سے بڑا ہے. العدد الاکبر تحت الکسری, بڑی عدد جو کسر کے نیچے ہے. تو یہ سہام ہو گئے, اصحاب الفروض ہو گئے, اصابات ہو گئے, ذوی الارحام ہو گئے, اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شوہر اگر مر جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا, اگر بیٹے ہیں تو کتنا ملے گا, بیٹیاں ہیں اولاد ہے تو کتنا ملے گا, اگر اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا. پوری کی پوری تفصیل بیان کر دی گئی, اور تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت پیاری بات فرمائی, اس کے بعد ایک بہت زبردست وعید ہے. پہلے وہ پیاری بات سنیے کہ یہ جو ہم نے وراثت کی تقسیم بیان کر دی ہے, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ, تلک حدود اللہ, یہ ہماری مقرر کردہ باؤنڈریز ہیں, ان کو کوئی کراس نہیں کر سکتا, باؤنڈریز ہیں یہ. اب اگر ان حدود کی کوئی پابندی نہ کرے, اس باؤنڈری کو کراس کرے, تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے مواخذے میں آئے گا, پکڑ میں آئے گا, گرفت میں آئے گا. تلک حدود اللہ, اللہ کی حدیں ہیں. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی, ایک تو یہ کہ اس کی جگہ جہیز کو نہیں لایا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ وراثت کی تقسیم کرنے کے بجائے بیٹی کو اس کا جو اللہ نے حصہ متعین کیا ہے, لڑکے کا دو حصہ, لڑکی کا ایک حصہ, اگر نہیں دیتے ہیں آپ, تو یہ اللہ کے حد کو پار کرنا ہوا. ایک تو آپ نے باؤنڈری کراس کی, اور دوسرے آپ اس کی جگہ جہیز لے آئے کہ بیٹی کو اتنا مال دے دیا جائے, بس اللہ نے جو متعین کیا ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں. تو گویا کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی آپ اصلاح فرما رہے ہیں. اور ایک بات اور بولوں, لوگ جہیز کے اوپر نہ جانے کیوں گفتگو کرتے ہیں, جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جہیز کے اوپر لوگ گفتگو کیوں کرتے ہیں, جہیز کا جب اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو جہیز کے اوپر علماء گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو غیر مسلموں سے آئی ہوئی ایک رسم ہے جو مسلمانوں کے درمیان سرایت کر گئی ہے, اور نس نس میں سرایت کر گئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون وراثت ہمیں دیا تھا اس کے اندر تغافل, تساہل, کاہلی اور غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جہیز جیسا عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے قانون وراثت کے ساتھ کھلواڑ کیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کے طور پر جہیز تمہارے اوپر مسلط کر دیا. کہیں ایسا تو نہیں؟ تو تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. اچھا, ان حدوں کی جو پاسداری کرے گا اس کے لیے انعام کیا ہے؟ من یطع اللہ و رسولہ, در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے. یطع اللہ و رسولہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ کے ان حدود کی پاسداری کرتے ہوئے, یدخلہ جنات تجری من تحتہ الانہار خالدین فیہا, تو وہ جنت میں رہے گا, ہمیشہ رہے گا, برابر, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا. میں بار بار اس کو نمایاں کر رہا ہوں, ہمیشہ رہے گا. وذالک الفوز العظیم, سب سے بڑی کامیابی ہے جنت میں داخل ہو جانا. اچھا, ومن یعص اللہ ورسولہ, جو آدمی قانون وراثت کی جگہ جہیز لے آئے, اصحاب الفروض کو ان کا حصہ نہ دے, تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ, یہاں حدود کو ریپیٹ نہیں کیا گیا, گویا کہ وہی حد ہے. اگر آپ نے اس حد کو پار کیا تو در حقیقت پاسداری آپ نے کی, تو اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی ہے. اور اگر آپ نے باؤنڈری کراس کی تو گویا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, یہاں وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ کے بعد وہاں ترتیب کیسی ہے؟ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہاں پہلے لگے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اللہ اکبر. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے متجاوز ہوگا, تو يُدْخِلُهُ نَارًا, جہنم میں داخل ہوگا وہ. اچھا, کوئی بھی گناہ آدمی کر لے ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, اگر توحید کے ساتھ گیا ہے یہاں سے. یہ قاعدہ ہے, یہ ضابطہ ہے اسلام کا, یہ قرآن کا قاعدہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, یہ ضابطہ ہے کہ بے شک اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا, شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا, ہاں اس کے علاوہ جس بھی گناہ کے مرتکب کو بخشنا چاہے تو بخش دے. بخشنا مشیت کے اوپر منحصر ہے, منحصر اور موقوف ہے. اللہ چاہے اس کی مشیت اگر متقاضی ہوگی تو بخش دے گا, ورنہ نہیں. اس آیت کریمہ سے ایک ضابطہ ملا کہ اگر آدمی دنیا سے شرک لے کر نہیں گیا, اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا, اللہ کی معرفت اس کے پاس ہے, اللہ کو اس نے پہچانا ہے, پہچان کر کے گیا, توحید لے کر کے گیا, ساتھ ساتھ بہت سارے گناہ لے کر کے گیا, تو جہنم میں جائے گا. قتل کر کے گیا ہے, جہنم میں جائے گا, نکالا جائے گا. خودکشی کر کے گیا ہے, موحد ہے, نکالا جائے گا. یہاں تک کہ بخاری شریف کی ایک لمبی روایت ہے, پڑھنے کا وقت نہیں ہے, بہت لمبی روایت ہے, ابھی دو رکو پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا ہوں. تو لمبی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور اسے ایک خاص حوض کے اندر نہلایا جائے گا. نہلانے کے بعد وہی کھڑا رہے گا اور اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا, جنت بہت دور نظر آئے گی, سامنے ایک پیڑ ہوگا, کھڑا رہے گا کھڑا رہے گا کھڑا رہے گا. اس کے بعد کہے گا اللہ درخواست, بول اس درخت کے نیچے چلا جاؤں, کہا کہ اس کے بعد تو نہیں مانگے نہ کچھ, کہا کہ نہیں نہ کچھ نہیں مانگے, اچھا چلا جا. اس درخت کے نیچے کھڑا رہے گا, آگے ایک اور درخت دکھے گا, بہت دنوں کے بعد بولے گا میرے معبود اس درخت کے پاس چلا جاؤں, اس سے پہلے بولا تھا نا کچھ نہیں مانگوں گا, کہا کہ اچھا اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا, کہا کہ اچھا چلا جا. ایسا کرتے کرتے وہ بالکل جنت کے قریب پہنچ جائے گا, سامنے دروازہ دکھے گا جنت کا, وہ بھی کھلا ہوا, کہا کہ اللہ دروازے کے پاس چلا جاؤں, کہا کہ اس سے پہلے تو کہتا آیا کہ کچھ نہیں مانگوں گا, بار بار مانگ رہا ہے, کہا کہ وہاں جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے, کچھ نہیں مانگوں گا, وہاں پہنچ جائے گا, کھڑا رہے گا کھڑا رہے گا. پھر کہے گا کہ اللہ ایک پیر جنت میں ڈال لوں, باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے تو کہا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا, ٹھیک ہے ایک پیر جنت میں ڈال لے, اب وہ ایک پیر جنت میں ایک باہر ڈالے کھڑا رہے گا, کہا باری تعالیٰ دوسرا پیر بھی ڈال لوں, اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم آ جائے گا, اللہ کو بخشنا رہے گا اس کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسکرا پڑے گا, گویا کہ اللہ ہنسی کے ساتھ متصف ہے, اسمائلنگ کے ساتھ متصف ہے, لیکن اس کا مسکرانا اس کی ذات کے, اس کی شان کے مطابق, اس کا ہنسنا اس کی شان کے مطابق, ہنسے گا اور کہے گا جنت میں چلا جائے. ظاہر ہے کہ جو آدمی جنت میں دونوں قدم رکھ لے اب جنت سے باہر نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے سے بڑا گنہگار جہنم سے نکالا جائے گا جنت کے اندر ڈالا جائے گا, شرط یہ ہے کہ وہ یہاں سے توحید لے کر کے گیا ہو, شرک لے کر نہ گیا ہو. اب آدمی اس چکر میں نہ رہے اور گناہوں پر جری نہ ہو جائے کہ بخشا جانا ہے, جہنم میں ذرا دھلائی ولائی ہو جانے کے بعد ایک دن تو جن, ارے ایک سیکنڈ جہنم کے اندر رہنا آدمی تصور نہیں کر سکتا کیا حال ہوگا, لہٰذا آدمی جری نہ ہو جائے گناہوں کے اوپر, دھلائی ہوگی, یہ دھوبی کی دھلائی نہیں ہے کپڑے کی طرح, بہت خطرناک دھلائی ہوگی, وہاں آگ سے دھلائی ہوگی, پانی سے نہیں آگ سے دھلائی, کتنی خطرناک دھلائی ہوگی. لہٰذا آدمی کو گناہوں پر جری نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک دن تو توحید کی برکت سے ہمیں جہنم سے نکلنا ہی ہے. فرمایا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یعنی حصے داروں کو ان کا حصہ نہیں دے گا اور اللہ کی ان حدود کی پاسداری نہیں کرے گا تو يُدْخِلْهُ نَارًا, تو وہ جہنم میں تو داخل ہوگا. کیا حق مارنے والا, وراثت کے قانون کو توڑنے والا کیا جہنم سے کبھی نکلے گا؟ خالدًا فیہا, یہی وہ عذاب, یہی وہ سزا ہے. اور اس طریقے کی ایک دو سزائیں اور بھی ہیں, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, وہاں بھی آیا کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دینا جہنم میں گیا, خالدًا فیہا اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. اور یہ بھی وراثت کے قانون کی پاسداری نہ کرنے والا اس کے لیے بھی یہ جملہ ہے, خالدًا فیہا اس کے اندر ہمیشہ رہے گا, جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. کتنی خطرناک بات ہے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, حج پر حج کر رہے ہیں, زکاتیں دے رہے ہیں, دیگر نیکیاں کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وراثت کے قانون کی پاسداری نہیں ہے تو جہنم میں اگر گئے بھی تو کبھی نکالے نہیں جائیں گے, خالدًا فیہا. بعض لوگ تاویل کر سکتے ہیں کہ بھائی خلود یہاں ایک خاص خلود کے لیے, اس کے بعد شاید جہنم سے نکالا جائے, بھائی میں کچھ نہیں جانتا. یہاں خالدًا فیہا ہے, جہنم کے اندر گیا تو نکالا نہیں جائے گا. کتنی بڑی وعید ہے. آپ نے اگر قانون وراثت کی پاسداری نہیں کی, حج پر حج کرتے چلے گئے, کسی حج کا کوئی مطلب نہیں ہوا, حج سارے کے سارے بیکار اور رائے گا چلے گئے, زکاتیں آپ کی رائے گا چلی گئی, نمازیں آپ کی رائے گا چلی گئی, آپ کی توحید متاثر ہو گئی, آپ کی ساری نیکیاں عکارت چلی گئی, اگر آپ نے قانون وراثت کی پاسداری نہیں کی. لہذا بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے یہ مشکل موضوع دے کر کے آپ لوگوں کے سامنے خطاب کا حکم دیا. سر فہرست ہمارے آصف بھائی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ویسے اس موضوع پر تطویل کے ساتھ, اتناب کے ساتھ اور شرح و بست کے ساتھ نہیں بیان کیا جاتا. علماء اس وجہ سے بھی کتراتے ہیں کہ یہ موضوع انتہائی پیچیدہ اور غامض ہے, انتہائی عویس ہے, انتہائی مشکل ہے, اور دوسرے یہ کہ یہ عام فہم نہیں ہے, عام طور پر لوگ اس کے ضابطوں کو کیچ نہیں کر پاتے, سمجھ نہیں پاتے. لہذا انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا ہے, درخواست کی کہ بڑی حد تک کم سے کم اس کی اہمیت تو آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں, اور میں نے اپنے علم کے مطابق میں نے اس مشکل مضمون کو اپنے علم کے مطابق میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.